Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 22. sözü okuyacağız. 1. makam. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yadribullahu l-emsale linnâsi leallehum yetezekkerûn ve tilkel emsalu nadribuha linnâsi leallehum yetefekkerûn. Sadakallahu'l-azim. Bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar. Fevkalade bir tesir altında kendilerinden geçtiler. Gözlerini açtıkları vakit gördüler ki, görülmemiş acayip bir aleme götürülmüşler. Öyle bir alem ki, mükemmel bir intizama sahip, mükemmel bir memleket gibi görünüyor. Hatta bir şehir kadar derli toplu, hatta bir saray hükmündedir. Değerli kardeşlerim, bu havuzda yıkanma meselesini ve havuzu bilmiyoruz. Bu bizim ruhlar aleminden dünyaya gelişimizi sembolize eden bir anlatım. Biz yaratıldığımız ve var olduğumuz ruhlar aleminden dünyaya böyle bir tesir altında kendimizden geçmiş vaziyette, kendimizi eskiyi hatırlamaz bir vaziyette dünyaya geldik ve gözlerimizi dünyaya açtık. Bu dünya aslında görülmemiş acayip bir alemdir. Görülmemiş bir alemdir. Gerçekten bütün kainatı dolaşsak, gezsek, dünya gibi, dünya şartlarında bir alem düşünülemez bile. Cenab-ı Hak burayı çok orijinal, çok harika, çok değişik bir memleket olarak yaratmış. Ancak hepimiz dünyaya geldiğimizde çocuk olarak, bebek olarak gözümüzü dünyaya açıyoruz ve yıllar içerisinde bir yandan kabiliyetlerimiz hızla gelişirken bir yandan da dünyayı öğreniyoruz. Bu öğrenme içerisinde ve bizden önce dünyaya gelenlerin yaşayışlarına bakarak sanki dünya normal, sıradan olayların yaşandığı bir dünyaymış gibi bize gelir, normalleşir. Yani bu harika, bu anlaşılmaz, bu enteresan alem bizim için normal, sıradan bir dünyaymış gibi yavaş yavaş alışırız. Çocukluğumuz geçtikten ve gençlik yaşlarına ulaştıktan sonra da zaten dünyayı az çok daha iyi tanımış, kendimizi de daha iyi, kendi efendim organlarımızı da daha iyi kullanabilir duruma gelmişizdir. Her şeyi biz böyle zannederiz. Yani evvelden beri böyleymiş ve normali böyleymiş, harika bir şey yokmuş gibi gelir. Şimdi üstadımızın sözlerine dönüyorum. Bu alem öyle bir alem ki, mükemmel bir intizama sahip. Bunu unutmayalım. Çünkü içinde yaşadığımız alemin en önemli ve en harika yönlerinden birisi intizamıdır. Her alanda bir intizam var. Bakın bunu anlamak için kendi vücudumuza dikkat edersek görürüz. Gerek sinir sistemimizin ve beynimizin çalışması, gerek kaslarımızın çalışması, gerek kemik iskelet sisteminin çalışması, gerek sindirim sisteminin çalışmasında biyoloji okuyanlar bilirler, insan vücudunu bir parça okuyanlar bilirler, fevkalade mükemmel bir intizam vardır. Bir nizam, bir düzen ve intizam vardır. Bütün bu kainat ve bu dünya da aynı böyle bir intizama sahiptir. Ve yine bu memlekete baktığımızda, kainata ve tabiata baktığımızda mükemmel bir memleket görüyoruz. Bu kadar büyüklüğüne rağmen bir şehir kadar derli topludur. Fevkalade güzel idare edilmektedir. Bakın, biz evimizi sıcak olduğumuz zaman, olduğunda, şimdilerde yaz mevsiminde nasıl çok sıcak olduğunda havalandırıyoruz, hatta efendim klimalar, soğutan klimalar kullanıyoruz. Soğuduğu zaman da fazla soğudu diye bu defa kış mevsiminde ısıtıcı klimalar kullanıyoruz, kaloriferler kullanıyoruz. Cenab-ı Hak yeryüzünü bütünüyle fevkalade güzel bir şekilde ısıtıyor ve fevkalade güzel bir şekilde rüzgarlarla serinletiyor. Kış mevsiminde soğutuyor, serinletiyor ve biz hiç farkında değiliz. Gayet güzel bir şekilde idare ediyor dünyayı. Çok yönleriyle bakıldığı zaman dünya böyledir. Bir ev kadar derli toplu, fevkalade güzel bir idaresi var. Bir evin ihtiyacı olan yiyeceklerin pazardan alınması ve evin mutfağına getirilmesi, doldurulması gibi, Cenab-ı Hak yeryüzünü her bahar mevsiminde, yaz mevsiminde de keza öyle, güz mevsiminde de öyle, çeşitli sebze ve meyvelerle donatır, doldurur. Bir mutfak gibi bu yeryüzünde her şeyi pişirir, hazırlar ve gayet güzel bir sarayın mutfağı gibidir bir yönüyle bakıldığı zaman dünya. Hatta diyor üstadımız, bir saray gibidir dünya. Bir alemdir, bir büyük alemdir ama bir saray gibi de mükemmel, muntazam bir yerdir. Şimdi o iki adam, hani dünyaya gözlerini açan o insanlar, o iki adam büyük bir hayretle çevrelerine baktılar. Dünyaya geldiler ve baktılar. Gördüler ki bir yönden bakınca burası büyük bir alem gibi görünüyor. Büyüklüğüne bakılırsa bir alem. Hem de ne alem. Bir yönden bakınca muntazam bir memleket. Öyle bir memleket ki içinde şehirleri, köyleri olan bir memleket düşünün. Çeşit çeşit vilayetleri var. Bu koca kainatın da binlerce, milyarlarca galaksileri var. Her galaksi bir şehir gibi, bir köy gibi. Bir yönden bakınca mükemmel bir şehir burası. Ve şehrin içinde de mahalleler ve çeşitli evler var, binalar var. Bu koca kainat böyle bir şehirdir ve Samanyolu galaksisi gibi galaksiler de birer evdir, birer saraydır. Diğer bir yönden bakınca gayet muhteşem bir alemi içine almış bir saraydır. Bir saray gibidir ama bir muhteşem alemi içine almış bir saraydır. Şu acayip alemde gezerek seyran ettiler. Gördüler ki orada bir kısım yaratıklar, canlılar var. Farklı bir tarzda konuşuyorlar ve bunlar onların dillerini bilmiyorlar. Yalnız işaretlerinden anlaşılıyor ki önemli işler görüyorlar ve önemli görevler yapıyorlar. Evet, yeryüzünde bizden başka pek çok canlılar var ve insanlar var tabii. Özellikle insanlar var. Şimdi bu dünya alemine gelen insanlar bu aleme geldiklerinde bakıyorlar çevrelerine. Dünyada çok çeşitli varlıklar var. Canlılar var, cansızlar var, çok çeşitli alem var. Her birisi önemli işler görüyor ve önemli görevler yapıyorlar. Yani rüzgar bir varlıktır, hava bir varlıktır, yağmur, bulut ayrı bir varlıktır. Her birinin önemli görevi vardır. Dağların önemli görevleri vardır, denizlerin önemli görevleri vardır. Ağaçların ayrı önemli görevleri vardır, otların, bitkilerin ayrı önemli görevi vardır. Efendim böyle her şey bir vazife ile çalışıyor, efendim önemli işler görüyorlar. Ama bir şey var ki onlar farklı bir tarzda konuşuyorlar ve onların dillerini biz bilmiyoruz. Şimdi bilim sayesinde onların dillerini anlamaya çalışıyoruz. Bitkilerin dilini, hayvanların dilini, dağların dilini, efendim akarsuların dilini fıtri dillerini anlamaya çalışıyoruz. O iki adamdan birisi arkadaşına dedi ki, şu acayip alemin elbette bir yöneticisi ve şu muntazam memleketin bir hükümdarı, şu mükemmel şehrin bir sahibi, şu sanatlı sarayın bir ustası vardır. Biz çalışmalıyız, onu tanımalıyız. Çünkü anlaşılıyor ki bizi buraya getiren odur. Onu tanımazsak kim bize yardım edebilir? Dillerini bilmediğimiz ve bizi dinlemeyen şu aciz mahluklardan, varlıklardan ne bekleyebiliriz? Bakın çok önemli esaslar söylüyor. Bir kere şu içinde bulunduğumuz, yaşadığımız alem çok dikkat çekici. Fevkalade bir memleket. Elbette her memleketin hükümdarı olduğu gibi bu alemin de bir hükümdarı vardır. Bu alemin yöneticisi, bu memleketin hükümdarı vardır. Bu şehrin sahibi, bu sarayın bir ustası vardır. Onu tanımalıyız. Sebep olarak da söylüyor. Çünkü anlaşılıyor ki bizi buraya getiren odur. Bizi buraya getirdiğine göre bizden bir istediği vardır. Onu tanımazsak kim bize yardım edebilir? Bu dillerini bilmediğimiz çeşitli varlıklar ve şu bizi dinlemeyen şu aciz mahluklardan ne bekleyebiliriz diyor. Hem koca bir alemi bir memleket suretinde, bir şehir tarzında, bir saray şeklinde yapan ve baştan başa harika şeylerle dolduran ve tezyinatın her çeşidiyle süsleyen, bakın fevkalade güzel süslüyor. Şimdi bir saray, bir şehir yapıyor ve yaptığı bu şehri duvarlarını, tavanını, tabanını ayrı ayrı güzelliklerle süslüyor. Eğer burası bir saraysa, sarayın tabanına otlardan, bitkilerden, yeşilliklerden, çiçeklerden yapılmış bir halı seriyor. Tabanına yıldızlarla süslenmiş, yaldızlanmış bir gök kubbe yapıyor. Böyle bir memleket, böyle bir saray yapıyor. Tezyin ediyor. Çeşitli mucizelerle donatıyor. Yani çok teknik, çok ileri teknoloji kullanarak çok teknik şeylerle donatıyor. Bir çekirdekten bir ağaç yaparak, bir tohumdan, bir zerre kadar tohumdan birçok şeyler yaparak, yaratarak yapıyor bunları. Her şey mucize. Elbette bizden ve buraya gelenlerden bir istediği vardır. İşte işin püf noktası budur değerli kardeşlerim. Çevremizde çok şey oluşuyor. Dikkat etmiyoruz. Dikkat etmeden yaşıyoruz. Yediğimiz şeylere dikkat etmeden yaşıyoruz. İçinde yaşadığımız şartlara dikkat etmeden yaşıyoruz. Yağmura, buluta, rüzgara, hiçbir şeye dikkat etmeden yaşıyoruz. Bir yazarın şöyle bir anlatımı vardır. Binlerce kuş bir ağacın başında toplanmışlar ve cıvıl cıvıl uçuşarak ötüşmektedirler. Ama ağacın altından geçen hiç kimse ne kuşları görmekte ne de seslerini işitmektedir. Bunun gibi bir şeydir bu. Bir İngiliz şöyle demişti. Ben filan semtte oturuyorum. Vapurla oraya gidiyorum. İstanbul'da kalmış uzun süre. Vapurdan indiğim zaman ahşap üzerine, tahta üzerine hak edilmiş, yazılmış Ya Hafiz yazısı var eski İslam yazısıyla. Hüsnü hatla yazılmış. Ben vapurdan inip yarım saat onu seyretmeden evime gidemiyorum diyor. Sonra vapura binmek için evimden geldiğim zaman yarım saat o Ya Hafiz yazısını, İslam yazısıyla yazılan Ya Hafiz yazısını yarım saat seyretmeden vapura binemiyorum diyor. O kadar güzel, o kadar ruh okşayıcı bir yazı. Ama bakıyorum da diyor, sizler Türkler neden hiç onu görmeden gelip geçiyorsunuz aylarca, yıllarca? Nasıl gelip geçebiliyorsunuz? İşte bunun gibi bir ilgisizlik, bunun gibi bir farkında olmayış, yaşadığı dünyanın, yaşadığı şartlara, şartların farkında olmayış, bu nasıl bir gaflettir? Bu nasıl bir hissizliktir, duyarsızlıktır? Önüne sofralar kurulup kaldırılıyor. Yeniden yeniye bir hücreden insanlar yaratılıyor, çeşitli varlıklar yaratılıyor. Bir yumurtadan kuş çıkıyor, timsah çıkıyor, her şey oluyor. Bakıyorsunuz ve hiç düşünmeden bakıyorsunuz, görüyorsunuz. İşte bakışlar böyle ve bizi buraya getirenin bizden bir istediği var mıdır, yok mudur? Onu da düşünmeden gelip geçiyoruz hayattan. Elbette Cenab-ı Hak sonunda ben sizi düşünüp taşınacağınız kadar bir müddet dünyada yaşatmadım mı? Yani bir 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl hiç mi vaktiniz olmadı? Bu rızık peşinde koşmaktan, bu çoluk çocuk için koşmaktan, bu zevkleriniz için, dünya nasibiniz için koşuşturmaktan, dinlenmekten, tat almaktan vesaireden hiç mi vaktiniz olmadı? O kadar sizi dünyada yaşatmadım mı? Bir düşünüp taşınacağınız kadar bizi bu dünyaya getirenin bizden bir isteği var mıdır diye düşünmeden gelip geçecek miyiz bu dünyadan? İşte üstadımız iki insandan bahsetti. İki kişi dedi geldi dünyaya ve ikisi sohbet konuşuyorlar aralarında. Birisi dedi ki elbette böyle bu dünyayı böyle yaratan, mucizelerle tezyin eden, donatan zat birisi var. Ve elbette bizden buraya gelenlerden bir istediği var. Onu tanımalıyız. Hem ayrıca bizden ne istediğini bilmeliyiz. Evet. Bir onu tanımalıyız, bir de bizden ne istiyor onu bilmeliyiz. Öteki adam dedi, inanmam. Böyle bahsettiğin gibi bir zat bulunsun ve bütün bu alemi tek başıyla idare etsin. İşte küfrün, inançsızlığın bir püf noktası bu. İnanmam, böyle bahsettiğin gibi bir zat bulunsun, yani harika bir zat. Bizim gözümüzle göremediğimiz ama bütün dünyayı bir anda elinde tutan ve idare eden ve yöneten bir zat, tek başıyla idare eden birisi bulunsun. Akla sığıştıramamak, gözüyle görmediğine inanmamak, gözüyle görmediğine inanmamak. Halbuki dünyada öyle harika işler, öyle mükemmel işler oluyor ki, o işler katiyen kendi başına olmaz, kendiliğinden olmaz. Kendiliğinden bir göz yaratılmaz, kendiliğinden bir beyin olmaz, oluşmaz. Bu kendi kendine oldu, oluştu veya tekamül etti, gelişti gibi böyle felsefelerin peşinden koşanların, Tabiat Risalesi'nde üstadın dediği gibi, söyledikleri sözü kulakları işitmiyor. Söyledikleri söz düşünülüp taşınılmış bir şey değil. Bir kere düşünün, kelebeğin kaç günlük ömrü var ki kendi kanatlarını geliştirsin? Kelebeğin kaç günlük ömrü var ki rızkının peşinden koşarken, üreme vesaire, göç etme gibi çeşitli şeylerle uğraşırken, bir yandan da acaba benim neslim kanatlarını hangi renge boyarsa daha iyi olur, kuşlar kapmaz, başka efendim böcekler, başka şeyler bizi yemesin diye hangi renge boyasak, nasıl yapsak, kanadımıza bir kedi gözü mü boyasak, yapsak diye hesaplar yapacak ve bunu nasıl gerçekleştirebileceğini düşünecek, ve bütün ömrü de bazen 3 gün, bazen 5 gün, bazen işte 2 hafta olan, dünyadan kısa bir zaman içerisinde gelip geçen bu varlık kendini geliştirecek, öyle mi? Ne acip, ne garip bir düşünce tarzı. Değerli kardeşlerim, burada sohbetimize ara veriyoruz. Yarın aynı saatte bu dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Size iyi tatiller diliyorum.